A wystawa Van Gogh Zanurz się w świecie obrazów Multisensory Exhibition będzie czynna zaledwie do 14 stycznia przyszłego roku, a więc bardzo krótko. A z Darią Solar w Trójce przed południem rozmawiała Marta Piasecka. To co czujesz, to co wiesz.

czy to jest system ruchu, czy to jest system klimatyzacji, jest w pełni elektryczny. Mikołaj Kwiatkowski, ekspert do spraw rozwoju nowych technologii Trapeze Poland. Jest ładowany jak zwykłe pojazdy elektryczne. My liczymy, że w najbliższych latach będzie on odgrywał największą rolę w rozwiązaniu problemu pierwszego i ostatniego kilometra oraz w miejscach, które są niedostępne dla pojazdów wielkogabarytowych, takich jak autobusy Midi, Mini czy Maxi. Co on takiego ma specjalnego, ten muł testowy, jak go pan zwie? To jest głównie sensoryka. Mamy tutaj zamontowane kamery, lidary, magnetometry, żyroskopy, na bazie których jesteśmy w stanie odczytywać, co się wokół pojazdu dzieje i z pojazdem dzieje. Jaką to ma dokładność? Do ilu centymetrów, milimetrów? Kilku centymetrów. To jest tak zwana fuzja danych z wielu sensorów. Jeżeli stracimy jeden z tych sensorów, czyli na przykład GPS-a, wjedziemy pod metalowy dach, pojazd dalej utrzymuje swoją dokładność i to jest dokładność rzędu kilku centymetrów. To chyba trzeba w takim razie się przejechać. Coś muszę uważać, jak będę wsiadał teraz. Nie trzeba się obawiać. Pojazd jest sterowany przez komputer, natomiast nad bezpieczeństwem czuwa operator, który jest lokalnie na pokładzie zawsze. To wsiadamy, trochę przełamałem swój strach i w sumie tak, 6 siedzeń, ile to osób może w ogóle się zmieścić? Według specyfikacji tego pojazdu 12 jest ograniczenie wagowe. Pojazd może mieć maksymalnie 2,5 tony. O, słyszeliśmy dźwięk drzwi. To jest najgłośniejszy element w tym pojeździe. Tak, to pojazd porusza się praktycznie bezszelestnie. Tak jak dla pasażera, no to mamy jakiś jeden ekran w sumie prawie że na suficie, jakiś drugi to tak jakby trochę tablet. To jest tablet operatora. Wyznaczamy na nim przystanki, początkowy, końcowy. Dodatkowo sterujemy funkcjami pojazdu, jak otwieranie, zamykanie drzwi, obsługa rampy. Górny monitor z kolei pokazuje nam mapę HD. To jest mapa wysokiej rozdzielczości zbudowana przez lidary. Czyli ta trasa musi być jakoś wcześniej wgrana. Żeby w ogóle taki autobus mógł się poruszać po danym obszarze, musimy najpierw po tym obszarze przejechać. Jest to przejazd manualny, zbudować tą mapę na bazie sensorów i później poprzez bieżący odczyt zlokalizować się na tej mapie. Zdanie pasażerów jest bardzo pozytywne i pasażerowie są zadowoleni. Jacek Hyrdel, operator autobusu. Są troszeczkę zdziwieni. Między innymi moja rola tutaj polega na tym, aby ich uświadamiać na temat tego busa, promować, odpowiadać na pytania. Jak również pomagać w sytuacjach takich, kiedy ktoś potrzebuje wejść, wjechać powiedzmy wózkiem inwalidzkim. Państwo kupili jakiś tam produkt i teraz rozwijają w sumie soft do tego. Rozwijamy cały system poprzez transport na żądanie, który już działa w niektórych miastach w Polsce. Drugim elementem będzie nasz autorski pojazd, który w tej chwili budujemy. I trzecim elementem systemu jest system autonomii, który będzie zainstalowany na tym pojeździe. To kiedy możemy się spodziewać polskiego autonomicznego autobusu? Rok 2023. No w takim razie możemy z jakąś nadzieją opuścić pojazd. No te drzwi to chyba jednak u Państwa takie głośne nie będą. Mam taką nadzieję. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham Cię, naprawdę kocham Cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się, więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy, poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się, więc że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się w audycji Trójka Budzi Mateusz Tomaszuk. W audycji Pora na Trójkę zastanowimy się, kim jest konsument przyszłości. W salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta. W Trójce przed południem zaprosimy na 47. Tyskie spotkania teatralne. W Trójce do 3:00 zastanowimy się, jakiej muzyki słuchają najchętniej Polacy i co to o nas mówi. To tylko niektóre z propozycji Trójki na czwartek, czwarty dzień listopada, który pomału zaczyna się budzić. Pogoda nie będzie nas dziś rozpieszczać, niestety, dlatego na przekór wszystkiemu życzymy Państwu pogody, ducha, a we wszystkich innych aspektach na pewno wszystko ułoży się we właściwy sposób. Witold Lazar, Jacek Frenzel, dziękujemy. To już wszystko od nas w audycji Między Dniem a Dniem. Miło było razem z Państwem nie spać. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce.